Digitalizacja tych osiedli. Kolejne punkty to budowa fotowoltaiki, remonty akustyczne, a także budowa placów zabaw i boisk. Mieszkańcy bloków z Tomaszowa Mazowieckiego przyznają, że remont by się przydał. Wymagałoby to, żeby to odnowić po prostu w zewnętrznie. Najbardziej to są potrzebne windy, bo to jest osiedle emerytów. To pierwszy punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Następne będą prezentowane codziennie do soboty. Z Tomaszowa Mazowieckiego, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do końca września policjanci w całej Polsce będą prowadzić akcję Bezpieczna droga do szkoły. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka mówi, że będą szczególnie widoczni w okolicach szkół. Będziemy edukować, będziemy przypominać o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. To także przygotowane przez nas prelekcje policjantów, którzy pojawią się w tych pierwszych dniach w szkole, zwłaszcza w tych klasach najmłodszych, aby właśnie tym dzieciakom przypomnieć, jak bezpiecznie zachowywać się i na co dzień, i w ruchu drogowym. Przez cały sierpień sprawdzane były okolice placówek oświatowych. Przeprowadzono 14 680 kontroli i efektem było ponad 1800 wniosków dotyczących nieprawidłowych oznakowań, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Już w większości przypadków zrealizowane zostały te zmiany poprawiające bezpieczeństwo przez zarządców dróg. Najczęściej te zmiany dotyczą oznakowania. To bardzo często chociażby znaki, które są nieczytelne, uszkodzone. Czasami to są znaki w nadmiernej ilości, które się wykraczają po zmianie infrastruktury drogowej. Policjanci będą przypominać kierowcom o zmniejszeniu prędkości przed przejściami dla pieszych w okolicach szkół. Wśród nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę Słowacji, zatrzymano dwóch terrorystów, poinformował szef słowackiej policji. Chodzi o osoby, których nazwiska figurują w europejskich bazach danych. Według szefa słowackich policjantów zatrzymanych terrorystów nie można wydalić z kraju ze względu na przeszkody administracyjne. Wojciech Stobba. Służby odnotowały w tym roku znaczny wzrost nielegalnej migracji na tzw. szlaku bałkańskim. Do końca sierpnia słowacką granicę przekroczyło nielegalnie ponad 24 tysiące migrantów. W całym ubiegłym roku było to niespełna 11 tysięcy osób. Dowódca policji powiedział, że po przejściu procedury rejestracyjnej na Słowacji migranci udają się dalej do Europy Zachodniej. Jak dodał, nielegalni migranci nie dopuścili się dotąd na terytorium Słowacji żadnego przestępstwa. Migracja jest jednym z tematów kampanii przed wyborami do parlamentu, które odbędą się 30 września. Samorządowcy z południa kraju zwrócili się do władz centralnych o wsparcie w związku z napływem nielegalnych migrantów. Niektórzy politycy zaproponowali zamknięcie granicy z Węgrami, jednak szef słowackiej policji wykluczył takie rozwiązanie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ponad 100 młodych artystów z 24 krajów przyjechało do Katowic. W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia rusza drugi międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Do udziału w preselekcjach przystąpiło prawie 600 pianistów, skrzypków i śpiewaków. 100 z nich zaprezentuje się przed międzynarodowym jury. Jak mówi rektor Akademii Muzycznej, profesor Władysław Szymański, Karol Szymanowski to jeden z najbardziej genialnych polskich kompozytorów, ważny również dla regionu. Szymanowski był w Katowicach, mieszkał w hotelu naprzeciw starego dworca w Katowicach. Miał próbę w Teatrze Śląskim. Jeszcze do niedawna żyli ci najstarsi muzycy, którzy pamiętali próby i jego obecność na przygotowaniu Stabat Mater. Szymanowski jest jednym z tych filarów założycielskich dzisiejszej Akademii Muzycznej w Katowicach. Poprzez właśnie swojego ucznia Szabelskiego, ale także i innych, współtworzył pośmiertnie rozwój tego środowiska kompozytorskiego w Katowicach. Zwieńczeniem konkursu imienia Karola Szymanowskiego będzie koncert laureatów 23 września. I jeszcze jedna informacja kulturalna, słuchowisko programu Drugiego Polskiego Radia. Taki, co umiera Magdaleny Miecznickiej w reżyserii Łukasza Lewandowskiego znalazło się wśród 26 najlepszych europejskich produkcji słuchowiskowych z 2023 roku i zostało zakwalifikowane do finału festiwalu Prix Europa, gdzie nagradzane są najlepsze europejskie produkcje telewizyjne, radiowe i cyfrowe. Festiwal odbędzie się pod koniec października w Berlinie, a nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w Czerwonym Ratuszu 27 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Jest Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Polscy piłkarze są już po pierwszym treningu zgrupowania, podczas którego zagrają dwa kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Albanią. Do spotkań biało-czerwoni podchodzą w dość słabych nastrojach. Po trzech meczach mają na koncie zaledwie 3 punkty i w tabeli grupy E zajmują czwarte przedostatnie miejsce. W poprawie gry reprezentacji i atmosfery wokół niej mają pomóc jej dawni liderzy Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki, którzy po raz pierwszy za kadencji Fernando Santosa otrzymali powołanie. Ten drugi apeluje, aby teraz skupić się na najbliższych zadaniach. Przed nami teraz są bardzo dwa ważne spotkania i musimy się na tym skoncentrować, skupić. I po prostu już to, co już było, to już minęło, więc trzeba teraz patrzeć do przodu, patrzeć pozytywnie. Są dwa bardzo ważne spotkania, które musimy wygrać. I oczywiście dobrą atmosferę zawsze robią wyniki. Z formą sportową ostatnio w reprezentacji nie było jak najlepiej, ale musimy patrzeć przed siebie. Mamy dwa ważne mecze, musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć 6 punktów i ja wierzę, że to zrobimy. Na zgrupowanie kadry nie przyjedzie jednak Kamil Grabara, bramkarz duńskiego FC Kopenhaga, który miał pierwotnie zastąpić kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Wciąż odczuwa skutki zeszłorocznego złamania kości twarzy. W jego miejsce powołany został golkiper francuskiej Nice i Marcin Bułka. Przypomnę, że reprezentacja Polski z Wyspami Owczymi zagra w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie, a 3 dni później w Tiranie zmierzy się z Albanią. Tymczasem media w Stanach Zjednoczonych wciąż szeroko komentują odpadnięcie obrończyni tytułu Igi Świątek z wielkoszlemowego US Open. Polka tym razem w 4. rundzie, 4. raz w karierze zmierzyła się z Łotyszką Jeleną Ostapienko i 4. raz przegrała. Dziennik New York Times zwrócił uwagę, że Jelena Ostapenko jest solą wokół Igi Świątek. Gazeta opisała również sytuację z 2. seta i zdaniem dziennikarzy zabrakło wtedy komunikacji Polki ze sztabem szkoleniowym. Tenisistka potrzebowała rady, ale jej nie otrzymała i z tego powodu zaczęła sarkastycznie klaskać, pisze New York Times. Iga Świątek wystąpiła w US Open jako aktualna mistrzyni, zwyciężczyni 3 z ostatnich 6 turniejów Wielkiego Szlema i przez prawie 1,5 roku zajmująca 1. miejsce w rankingach. W meczu przeciwko Łotyszce wszystko to nie miało znaczenia. Jelena Ostapenko ma styl grania, który zaburza rytm Świątek i za każdym razem ją pokonuje, podkreśla agencja Associated Press. Sama siła uderzeniowa Ostapenko kolejny raz okazała się zbyt duża dla Świątek, komentuje telewizja CNN. Uderzenia Igi Świątek były często niecelne, a ona sama nie była w stanie przeciwstawić się uderzeniom rywalki, komentują dziennikarze telewizji ESPN. Dla Sportu w Trójce ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Ale są też dobre wieści z Nowego Jorku. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału debla US Open. Polka i Amerykanka Bernarda Pera w 3. rundzie pokonały reprezentantki gospodarzy Sophie Cheng i Alicia Parks 7-6 i 6-2. Następnymi przeciwniczkami Linet i Pery będą Amerykanka Jennifer Brady i Brazylijka Luisa Stefani. Patrzę na to, co przygotowali dla nas synoptycy i widzę, że w nocy dziś ma być zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w centrum i na północy, na północnym wschodzie nawet i duże, ale synoptycy nic nie mówią o tym, żeby w nocy miał padać deszcz. Temperatura od 7 do 13, nad morzem nawet 15 stopni w nocy. Jutro natomiast zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, rano głównie na Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, ale ponoć szybko zanikające, jednak proszę mieć to na względzie. Temperatura maksymalna jutro od około 22 na wybrzeżu, miejscami na południu, do 27 na zachodzie kraju. Wiatr jutro słaby i miejscami umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Halo? Cześć, dziadek! A, cześć! Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi! Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Czy nam się to podoba, czy nie, wakacje się skończyły, no i trzeba było wrócić i do obowiązków zawodowych, i do obowiązków szkolnych. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. W związku z zakończonymi wakacjami, a rozpoczęciem ruchu drogowego w miastach, to ja mam właśnie pytanie, komu to przeszkadzało? Komu przeszkadzało to, że były wakacje i tak było spokojnie na mieście? Komu przeszkadzało? Tak było fajnie, a teraz zaczęło się. No właśnie, zaczęło się, więc jeśli państwo widzą wzmożony ruch, jeżeli jest gdzieś jeszcze jakiś kłopot i warto przekazać informacje innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. My heart up off the floor. Oh, when that love drodze z trójką. No cóż, fakt, może nie podoba nam się generalnie, ale jest taki, że wakacje dobiegły końca, więc powstają różnego rodzaju rankingi, również te, na przykład, do jakich miejsc najchętniej wyjeżdżali nasi młodzi rodacy na urlopy. Mając na myśli młodzi, mam na myśli tak zwaną generację Z i od razu tłumaczę, generacja Z to są osoby urodzone między 1997 a 2005 rokiem. Później wyjaśnię, dlaczego akurat zbadano generację Z, ale tutaj wyniki są dość ciekawe. Jak Państwo myślą, do jakich krajów ludzie urodzeni między 1997 a 2005 roku najchętniej wyjeżdżali. Ano okazuje się, że generacja Z najczęściej wyjeżdżała do Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Na czwartym i na piątym miejscu znalazła się kolejno Norwegia oraz Grecja. No i teraz ktoś może być zaskoczony, zdziwiony, że na podium jest Wielka Brytania. Tutaj odpowiedź jest dość oczywista. Może nie warunki pogodowe, bo wiadomo, jak jest w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że część osób z tego pokolenia po prostu wyjeżdżało na wakacje odwiedzić rodzinę. No i teraz skąd właśnie badania, które sprawdzały, dokąd na wakacje wybierała się generacja Z? Ano, proszę sobie wyobrazić, że w między 2021 a 2022 rokiem ludzie urodzeni między 97 a 2005 roku wydawali mniej o 7% na ubrania, wydawali mniej o 6% na technologię, wydawali mniej 12% na żywność, ale za to wydawali aż 60% więcej na podróżowanie. No i mamy odpowiedź. A propos podróżowania, jeśli po drodze z trójką Państwo jadą i gdzieś dostrzegają utrudnienia, a chcieliby Państwo przekazać informacje innym zmotoryzowanym, to my jesteśmy otwarci. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Uciekam przed nimi, tak. Trzeci Polskiego Radia. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Rozumiem, że pierwszy dzień w szkole też może być beautiful. Za 5 minut będzie w 7:30 i po drodze z trójką. Gdzieś ta informacja oczywiście pewnie już się pojawiła, ale warto przypomnieć, że od początku lipca kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrad zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinek trasy A2 Konin-Stryków i A4 na odcinku Wrocław-Sośnica. A od początku września nie trzeba płacić za przejazd autostradą A1. Płatny pozostaje jednak wciąż odcinek autostrady A2 między Świeckiem a Koninem. Zapłacić trzeba też na A4 między Krakowem a Katowicami. Jeśli państwo dostrzegają jakieś utrudnienia i warto przekazać je innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Trójką dzisiaj mamy 4 września, pierwszy dzień w szkole. Ja już o tym wspominałem, że no przynajmniej do końca tego roku niestety święta poukładały się dla uczniów niezbyt korzystnie, czyli to, co zaznaczone na czerwono, niestety wypada w weekend, więc no, na specjalnie ekstra dni wolne w tygodniu liczyć nie można, ale chyba sytuacja nie wygląda tak beznadziejnie. Święta tak wypadają, że nie będzie długich weekendów. A ja powiem spokojnie. Zanim oni, ci nauczyciele, ustawią sobie okienka, podmianki, zamianki, sale i tak dalej, 2 tygodnie minie. Potem 2 tygodnie, żeby był materiał, z czego pytać. Także września już nie liczmy. Październik, no trudno. Listopad, trudno. Ale w grudniu już są święta. Potem w styczniu ferie. Potem w kwietniu ferie. A soboty, niedziele wolne. A poza tym od 10 czerwca to wiecie, co nam mogą po konferencji. No. Także spokojnie, spokojnie. Bardzo dziękujemy za ten optymistyczny sygnał. Właściwie to się zastanawiam, czy jest sens w ogóle wyjmować książki z tornistrów. Może nie. 2 2 i 7 trójek. Czy są jakieś utrudnienia na drodze? Jeśli tak, proszę dać nam znać. Drodzy z Trójką, teraz czas na odrobinę literatury. Arthur Conan Doyle, Znak Czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Doktor Somerton był żywym, wesołym, młodym człowiekiem, opowiadał Small. Inni młodzi urzędnicy spotykali się wieczorami u niego, by grać w karty, a ja przygotowywałem leki w ambulatorium, które sąsiadowało z jego pokojem, do którego można było zajrzeć przez małe okienko. Często, gdy czułem się bardziej samotny, gasiłem lampę w ambulatorium i stanąwszy przy szybie, przysłuchiwałem się ich rozmowom i obserwowałem grę. Sam bardzo lubię grać w karty, a przyglądanie się sprawiało mi niemal taką przyjemność, jakbym sam grał. Przychodził tam major Sholto, kapitan Morsten i porucznik Bromley Brown, którzy dowodzili lokalnym oddziałem wojska. Następnie sam lekarz i dwu czy trzech urzędników więziennych, wytrawne wygi karciane, grające ostrożnie, chytrze i bez ryzyka. Bardzo dobrana kompania. Niebawem jedno mnie uderzyło. Przegrywali zwykle wojskowi, a wygrywali cywile. Proszę mnie źle nie zrozumieć, bynajmniej nie mówię, że szachrowano, ale tak już jakoś wypadało. Te typy z więzienia przez całe życie, to znaczy odkąd przebywali na Andamanach, nie robili nic innego poza grą w karty i doskonale znali swoje sposoby, podczas gdy tamci grali po prostu dla spędzenia czasu i rzucali karty byle jak. Wieczór za wieczorem wojskowi stawali się coraz ubożsi, a im bardziej ubożeni, tym bardziej pragnęli się odegrać. Najbardziej ucierpiał major Sholto. Początkowo grał na banknoty i złoto, ale wkrótce przyszło do weksli i to na znaczne sumy. Niekiedy zdarzało się, że wygrywał kilka razy z rzędu, ale potem, jakby po dodaniu mu ducha, szczęście znowu się od niego odwracało i to jeszcze gorzej niż przedtem. W dzień chodził nasępiony jak chmura gradowa i zaczął pić więcej niż powinien. Pewnego wieczoru przegrał wyjątkowo dużo. Siedziałem w swojej chacie, gdy przechodzili mimo z kapitanem Morstenem w drodze powrotnej do domu. Byli zażyłymi przyjaciółmi i przebywali prawie zawsze razem. Major wściekał się z powodu przegranej. To już koniec, Morsten, rzekł do kolegi, gdy przechodzili obok mojej chaty. Będę musiał podać się do dymisji. Jestem zrujnowany. Nie pleć głupstw, stary, odpowiedział przyjaciel, klepiąc go po ramieniu. Ja także miałem pecha, ale tyle tylko mogłem posłyszeć. Ale to wystarczyło, by mi dać wiele do myślenia. Kilka dni później major Sholto spacerował nad brzegiem. Zaryzykowałem więc rozmowę. Chciałbym poprosić pana o radę, panie majorze, powiedziałem. No, Small, o co chodzi? Spytał, wyjmując z ust cygaro. Chciałem pana spytać, kto pańskim zdaniem byłby odpowiednią osobą, której można by powierzyć ukryty skarb? Znam miejsce, gdzie leży skarb wart z pół miliona, a kiedy sam nie mogę z niego skorzystać, to pomyślałem, że chyba najlepiej zrobię, jak go przekażę odpowiednim władzom. Może mi za to skrócą wyrok? Pół miliona, powiadasz, Small? Zdumiał się i popatrzył mi bystro w oczy, by zobaczyć, czy mówię serio. Tak jest, proszę pana. W klejnotach i perłach. Leży dostępny dla każdego, a najdziwniejsze to to, że jego właściciel jest osobą wyjętą spod prawa. Także skarb będzie należał do pierwszego, kto go weźmie. Do rządu, Small wyjąkał. Do rządu. Powiedział to jednak takim jakimś tonem, że od razu wiedziałem. Połknął haczyk. Radzi mi pan zatem, majorze, zgłosić to gubernatorowi? Spytałem spokojnie. No, nie powinieneś robić nic w zbytnim pośpiechu, bo mógłbyś potem żałować. Opowiedz mi wszystko. Podaj fakty. Opowiedziałem mu całą historię z nieznacznymi tylko zmianami, tak by nie mógł odgadnąć miejsca. Gdy skończyłem, stał pogrążony w myślach jak skamieniały. Po drżeniu jego warg widziałem, że toczy się w nim jakaś walka. To bardzo ważna sprawa, Small, rzekł w końcu. Nie powinieneś mówić o tym ani słowa nikomu, a ja się z tobą niedługo porozumiem. Dwa dni potem, pod osłoną nocy, on i jego przyjaciel, kapitan Morsten, przyszli do mojej chaty, świecąc sobie latarnią.